planta de valorización de residuos orgánicos a biometano e fertilizantes orgánicos, promovida por Biofertilizantes Xunqueira de Ambía SLU. Isto sona precioso, non? Obter algo valioso, un combustible e pensos aparentemente biolóxicos a partir de xurros, de gallinácea, de outro tipo de residuos, de purins, en fin, de merda prácticamente. Realmente, que é o proxecto que ENCE pretende implantar en Xunqueira de Ambía? Claro, aquí para contestar habería que ver se contestamos dende a teoría ou dende a práctica. Dende a teoría queren facer unha planta de biogás onde transformarían xurros, esterco e restos de vexetais en biometano. Na práctica, o que é unha macroplanta sobredimensionada para a zona, collendo unha subvención europea que beneficiaría a esa empresa, non sei se alguén máis, pero dende logo non a poboación, non as persoas que viven ali, non na zona, no territorio local. Xa houbera ademais unha planta semellante en Sarreaus de Coren, que basicamente teña os mesmos principios, a transformar os residuos orgánicos da gandeiría industrial en metano. Estaba teóricamente conectada á rede do gasoduto, teóricamente verquía depurado, na práctica sei que verquía a caño. Hai unha experiencia previa que fracasou, porque esa planta, a varios millóns que costou, está pechada a día de hoxe. Esa planta sí que está pechada. O que sí quedou é un gasoducto dende Sarreaus a Ourense, que, entre outras cousas, é o que fai de efecto chamada para que agora, neste caso ENCE, queira levar adiante esta instalación. De todos modos, o metano que xeneraría sería pouco, non unha gran cantidade, non? O aproveitamento que se fai neses procesos tampouco é unha maravilla de rendibilidade en canto a metano. O sea, xerán, por un lado, metano, pero por outro, abonos compactados, misturados. Como funciona un pouco esta proporción, non? Sí, sería pouco metano. Isto, claro, eu podo explicarlo ata donde podo explicarlo, que non son unha especialista, pero sí xeraría pouco metano en comparación coas, parece ser que 160.000 toneladas por ano que queren procesar de residuos. Ademais, este gas que se xeraría suporía un beneficio para a empresa, para ninguén máis. Dentro de esas 160.000 toneladas que se procesarían, a metade virían de purín, de xurros da zona, o resto non se sabe, e o resultante sería en gran medida o que se coñece como disestato, que queren o vender como biofertilizante verde líquido. Aquí este tema é un dos temas máis preocupantes, porque isto chegaron a ofrecelo aos regantes para empregar na terra, e este biofertilizante verde líquido non deixa de ser o que sobra do proceso de transformación da planta. O que non remata sendo biometano, biogás, este disestato que ten o que sobrou de esos residuos, ademais, dependendo dos residuos que sexan. É dicir, non só sigue tendo os nitratos que tiña, que isto, por exemplo, nunha zona como na Limia é delicado ser unha zona con exceso de nitratos, pero é que ademais vai a ter un montón de residuos dependendo dos outros lodos que empreguen para eso. Que poden ser mesmo lama, lodos de depuradora ou de algún outro tipo de industria, non? Poden ser restos de matadoiro, porque aínda que nun principio falan de empregar os xurros e o esterco, no proxecto teñen permiso para empregar este tipo de restos. Poden ser lodos de depuradora ou outros lodos industriais. De feito, o disestato, polo que contan, sobre todo nas zonas no que están sufrindo día a día, é algo pestilente, é algo que non se parecen nada ao purín. De feito, o purín non é un residuo. O purín pode ser empregado como abono e pode ser moi útil en zonas donde, donde é necesario o que contén. Agora, o disestato sí é un residuo e debería ser tratado como tal. Para isto hai ausencia de legislación e, de feito, estano querendo vender como, en vez de como un auga residual ou como un líquido residual, como algo que sirve para regar. Isto é todo. É importante o que acabas de dicir, que neste proceso os nitratos permanecen e o nitrato é o maior problema que ten a terra da Limia, a terra e as augas da Limia. Están saturadas de nitratos, están pendentes dunha declaración oficial, pero o caso das conchas, a contaminación das conchas, é a prova de que as augas subterráneas, de que a terra da Limia está saturada de nitratos e xa non soporta máis nitratos. Neste caso, ainda o mellor, viñan nitratos de fora, aparte dos que xa se verquen na propia Limia. Iso é. Iso é porque como dentro do que serían esas toneladas que queren procesar ao ano estarían, en principio, algo que veña da Limia, se supón, entón de aí sí que poderían sacar algo de nitratos se os transforman en abono de este en peles que podan vender en outras zonas ou como sexa, pero traerían outros restos de fora con máis nitratos e o que sí se quedaría, ou polo menos non digno proxecto que vai a pasar con iso, e con estos restos líquidos, con este disestato que ademais quedaría en balsas ao aire libre nunha zona inundable co consecuente risco de, moi probable, de contaminación das augas. De feito, en Coeses en Lugo querían facer unha planta de biogás tamén que finalmente non foi aprobada, a Xunta non permitiu, bueno, mandou para atrás o permiso desta planta porque a Confederación de Augas meteuse a conta das probabilidades da contaminación dos acuíferos por este disestato aire libre. Neste caso, detrás do proxecto está ENCE, que é unha empresa moi potente, é a empresa da celulosa de Pontevedra, e conta cun apoio máis ou menos expreso xa da Xunta de Galicia. Inicialmente tamén contaba co apoio do alcalde ou do grupo de goberno de Xunqueira de Ambía. Agora o Concello presentou unha alegación, pero un tanto ambigua, porque ás veces, se a lees con detalle, parece que está poñendo unha serie de condicións para que sexa viable a planta, non? Pois sí, algo así. Realmente son unhas alegacións que a olelas non está poñendo pegas nin mostrando cales serían as preocupacións e os perigos desta planta. E ademais de si parecer que hai un certo apoio, aínda que non este dito explícitamente a conta deste tipo de actuacións, ademais disto, o mandar esas alegacións polas casas da veciñanza, o que pode dar a entender a moitas veciñas e moitos veciños que xa hai unha alegación firmada e que xa non teñen que firmar ningunha outra. De todos modos, a plataforma macroplanta de biogás na Limia non, que se creou para opoñerse, para combater este plan de implantación, levas a recollidas nunha primeira fase 1000 alegacións e aínda o pasado día 26 outras 1600 sí, que se presentaron. Como está funcionando a recollida de alegacións? Porque ides polas feiras da comarca con mesas, houbo charlas informativas sobre o que realmente representa esta macroplanta, en fin, sobre o problema que xa ten a Limia de contaminación por nitratos. Como está funcionando a campaña informativa, como responde a xente tamén? Aquí cabe dicir que esas primeiras 1000 alegacións son nun primeiro procedemento público que houbo, que se parou e volveu a comezar de cero, porque a Xunta permitiu que volveran a presentar o proxecto, corrixindo certos erros que ao parecer houbo na primeira volta. Aí había moi pouco coñecemento do que estaba pasando. De feito, máis aló das persoas que comprometeron, que xa tiñan así algún coñecemento, que tantearon polo tema das terras, das parcelas nas que queren construir, non se sabía nada. Cando comezou este segundo proceso, sí que xa houbo esta necesidade de organizarnos, dende a veciñanza, tanto do Concello de Xunqueira de Ambía como dos concellos cercanos afectados, porque afecta máis alá do Concello de Xunqueira de Ambía, é dicir, nin os cheiros, nin o tráfico, nin a contaminación das augas, nin a zona cepa, que espero poder falar dela tamén nalgún momento, se concentran soamente no Concello de Xunqueira. Entón, de aí xurdiu esta necesidade de organizarnos e de formar a plataforma. Aí a recollida de firmas empezou a moverse en puntos fixos habilitados para a recollida e 31 puntos fixos en 9 concellos neste momento que estiveron dende o comezo deste segundo procedemento ata o final do prazo, que será despois de Reis. E ademais estamos recollendo nas feiras de Xunqueira de Ambía, de Allariz, de Xinzo, de Maceda. Tamén houbo algunha recollida aproveitando o Nadal en Allariz e algún evento así da zona importante. Preguntas tamén polas charlas. Houbo unha charla no seu momento, cando foi no primeiro procedemento, non lembro a data, fará que un mes e algo. Haberá unha tamén a final, o 31, o día 31, ás 7 da tarde en Allariz. E aquí sí que pois especialistas contan pois con máis profundidade, con máis coñecemento o que intento transmitir eu. E na medida que isto se vai coñecendo, sí que vai habendo máis movilización e máis resposta da veciñanza. Porque ademais, mesmo en internet, hai un montón de testemunhas de persoas de outros sitios que están sufrindo no seu día a día plantas de biogás, algo que queda clarísimo como afecta na calidade de vida, como afecta no día a día, como afecta na riqueza, na desvalorización do territorio, é dicir, en moitos sentidos. Imos aos detalles, porque esta planta, según a planificación que presentaron, por exemplo, conlevaría un tráfico diario de 50 camións que aportarían a materia prima para procesar ali por eses métodos. E logo tamén materiais altamente perigosos como ácido sulfúrico para facer ese proxecto, o sea, proceso químico, biolóxico. Isto no medio da limia, nunha zona altamente sensible, falabas da zona de especial de protección de aves, da zona cepa, pero bueno, no medio de cultivos, por pistas que non son ni siquiera pavimentadas, que impacto podería ter o funcionamento da planta sobre o que xa hai na limia? Sobre o que xa hai na limia, pois, dende o tráfico, o ruido, os cheiros pestilentes, contaminación, máis nitratos, e ademais é que isto vai máis aló da limia, ¿no? Porque si falamos de que hai que ter en conta as distancias en liña recta, tanto para os cheiros como para o ruido ou para as consecuencias da contaminantes medioambientais, entón, aínda que o impacto é moitísimo maior nos povos cercanos, povos que estamos falando de que hai povos a menos de quilómetro e media de donde pretenden facer a planta, pero o impacto vai moitísimo máis aló. E como dís, son toneladas de camións traendo a materia que van a procesar, levándose os residuos, sexan en forma de peles, sexa que sacan daiquí esa líquido residual que non se sabe que van a facer con él. Fálase de 4 toneladas de ácido sulfúrico día, que tamén rematarían esos residuos. É dicir, o impacto do tráfico pode ser moi grande. En pistas agrícolas, tránsito rodado que aumentaría por toda a comarca, nos concellos limítrofes, e que pasaría pois por tocar a vida de moitas persoas. E o proceso industrial que contempla almacenamento, en principio, en balsas abertas, non? Claro, aquí o que é o proceso de transformación que se fai nunhos digestores que lle chaman, eso sí é pechado. E ademais, nesto sí que incidencia, que ese proceso é pechado, claro. Igual que os camións que veñen son camións cisterna, que esos residuos ou esos materiais perigosos veñen pechados. Pero volvemos a ese residual, a ese disestato, ao que sobra, ao que non se convirte en gas. Eso sí que acaba nunhas balsas ao no exterior, unhas balsas que solamente teñen un teito, que non van a ter ninguna parede, e ademais na limia, que calquera que coñeza a zona sabe que aí eso se anega prácticamente todos os anos, é unha zona inundable. Ese é o tema de, por eso tamén insisto tanto, se escoita tanto cando se xa quen fale da importancia de que pasa con ese disestato, como se trata ese disestato e o perigoso de que non se considere un residuo, sino que se considere un biofertilizante. Logo, a zona especial de protección de aves, cepa, que linda coa parcela na que está prevista a planta, pero, bueno, evidentemente os paxaros non, claro, non coñecen de marcos, non? Claro. Como influe ou pode influir sobre a cepa, sobre toda a riqueza que supoñen as aves, o seu hábitat natural, que era a Lagoa de Antela, que agora é a Chaira da Limia. Isto é algo moi contradictorio, porque Europa quere ampliar a rede Natura, e aquí xa non é que linde coa zona cepa, non é que linde coa rede Natura, é que as parcelas nas que se quere construir sobrepasan esta a cepa, a zona cepa. Entón, o que fan é, e se ve nos mapas, trazar unha liña recta de linde, ata aí que chegan as instalacións en absoluta liña recta. Claro, o impacto, tendo en conta unha empresa que, digan o que digan, é algo altamente contaminante, o lado de unha zona especial de protección de aves, dentro da rede Natura, é unha incongruencia que é difícil de encaixar. Despois tamén, para que a planta funcione, hai unha, queren facer unha planta fotovoltaica xigantesca, co risco que conleva isto tamén para as aves. O tema dos cheiros, o tema da contaminación, e despois todo o que pode afectar tanto o tránsito, o ruido, volvo a dicir, os cheiros e a presenza e o que conleva de unha planta dese calibre. É algo difícil de encaixar. A distancia a núcleos poboados tamén está calculada de avión, non? Por estimativamente, non? Pero claro, logo dependerá como sopla o vento, o que está claro que estas plantas cheiran, polo que se sabe de outros sitios, non? Polo que contan noutros sitios, de feito, aínda estes días escoitaba un home de igual merecía a pena traerse un camión de disestato e pasealo polas rúas para que souberamos como sería na propia pel soportar eso cada día. Porque polo que din, é que isto, o disestato non é purín. E nos aquí vivimos nunha zona que de cheiros sabemos e de merda tamén, porque é unha zona pois de ampla presenza agrogandeira. E un camión de disestato, dende logo, non é un camión de puriña, e aquí non falamos de un, falamos de toneladas. Postos de traballo, falan de creación de postos de traballo, non aluden á destrucción de postos de traballo que pode supoñer, pois, por exemplo, a ocupación de superficie agraria, actualmente dedicada a cultivo, que abranguería, por exemplo, esa planta de fotovoltaica ou o propio proceso de... Sí, está claro. O progreso, ou que vai a traer economía a zona, e traer economía para ENCE e que se beneficiará a ENCE. Algún posto de traballo haberá, malo será. Pero claro, son procesos totalmente mecanizados e polo que se coñece de outras plantas, os postos de traballo son ínfimos comparado co impacto en todos os sentidos. E moi probablemente, aínda que eu isto non o podo asegurar, pero moi, moi probablemente, menos postos de traballo que se xeran dos que se perden. E o que sí me atrevo a dicir que os que potencialmente se perden, porque o que tamén ocorre é que limita, anula, non é que limite, anula un radio grande de territorio para outro tipo de proxectos e para outro tipo de modelos agrogandeiros, pero tamén turísticos ou tamén todo o que teña que ver coa calidade de vida, valorización do solo, do territorio. Produccións ecolóxicas, por exemplo, que están indo a máis, quedarían seriamente tocadas, eso está comprobado en outras zonas, onde empezan a aparecer contaminantes en produccións ecolóxicas, claro, por mor de unha planta semellante ou paralela, non? A limitación, que a anulación, e que máis de limitación que isto supón para iniciativas agroecolóxicas ou incluso de produción local de alimentos. E tamén tendo en conta que impide a xestión do territorio, incluída a xestión dos propios residuos, para as explotacións agrogandeiras da zona, que sexa de unha maneira que poida repercutir realmente da zona. Isto sí se pode ver en outros sitios. E precisamente un dos argumentos a favor que manexan é o de que resolve en parte o problema dos residuos da gandeiría industrial. E falan de economía circular, por exemplo, pero neste caso xa está casi no propio proxecto recollido que a aportación de xurros, de esterco non sería necesariamente da comarca. É que non sería necesariamente da comarca, ademais do que incluso digan agora, poden o cambiar despois. O que se sabe de outras plantas é que esos residuos que procesan non se sabe de onde veñen. Ademais, como dicía antes, o que empregan de purín é a metade ou menos da metade do que das toneladas anuais que van a procesar. Entón, o outro, de algún lado, ven. E hai testemunhas, como da alcaldesa esta da Balsa de Bes, que conta que despois de tempo querendo que lle den información de onde proceden os residuos, este é un sitio que está en Albacete, enteráronse, a propia empresa comunicou que esos residuos chegan do País Vasco. Entón, se isto é economía circular, como moi todo que circulan esos camións de un lado para outro para levar a merda. Pero non é unha solución para a zona e, en todo caso, de haber solucións para a zona, terían que ser iniciativas que parten da zona por e para a zona e que repercuten na zona e están xestionadas na zona. Hai moito tempo, ademais, que os movimentos ecoloxistas, especialmente o da Limia, están dicindo que todo pasa por frear o crecemento, a propia existencia da gandeiría industrial na Limia, freala para empezar unha moratoria polo menos e logo a partir de aí empezar a reducir no posible esa carga gandeira. E logo, no caso de transformación dos residuos, quizáis o aparentemente lógico serían pequenas plantas asociadas a cada centro, claro, de producción, non? Falase moito dos modelos europeos e de que o biogás, que hai moitas plantas de biogás por Europa, certamente, ao parecer, sí que as hai, pero na inmensa maioría dos casos procesan moitísimas menos toneladas o ano. Non quero dicir un dato que non é, pero creo que recordar que na maioría dos casos entre 20 e 30 mil toneladas ao ano, e son iniciativas locais que non veñen impostas de fora, que nacen de explotacións agrogandeiras da zona, organizadas en comunidades enerxéticas ou cooperativas, que coidan que é o que están procesando, que residuos están empregando. Polo tanto, ese disestato, eso que non se convirte en biogás, sí que podería repercutir de unha forma beneficiosa para a terra. Pero claro, isto se o fai quen coñece a terra por e para a terra e para as persoas que traballan esa terra. E algo máis que queras engadir, animar a xente que ainda non asinou, se ainda está a tempo, cando escoiten esta entrevista, argumentar por que habería que asinar esas alegacións que está despromovendo dende a plataforma. Bueno, a min me sae tamén polo que me toca. Eu vivo cerca, nacín en Xunqueira, quérolle ao sitio, e ademais me parece que é un engano que isto poida repercutir de ningunha maneira máis aló da postura de cada quen. Entón, é agora o momento, é agora cando se pode facer algo, tamén polo que din a testemunha de outros sitios onde se fixeron estas plantas, cando se instalan, despois fan o que queren, despois hai protestas porque os cheiros son reais, os ruidos son reais, os perxuizos estánse vivindo en pel, non son algo teórico ou algo futurible, senón que está pasando e aí xa non hai que facer. Entón, é agora cando podemos facer algo e é agora cando podemos mirar un pouquiño de frente isto que está pasando e cuidarnos. Cuidarnos e cuidar da zona que temos para nós e para quen veña despois.